bima oyokaka te kala lelo bakoseli yo makambo epai ya bowa lutumba wapi moye oyangana wapi moye otuna oyo bowa ngati napekisa yo kokende na banganda ya bato tala lelo bakoseli yo makambo epai ya bato wapi moye oyangana wapi moye otuna napekisa yo komata na bavoiture ya bato tala lelo loboko ebukani na accident ya voiture wapi moye oyangana soni tondi yo na miso napekisa yo kodefaka bilamba ya bato tala lelo basengi yo nyongo na miso ya bato soni etondi yo na miso wapi moye oyangana napekisa yo kobima oyokaka te tala lelo bakoseli yo makambo epai ya bowa lutumba wapi moye oyangana wapi moye otuna napekisa yo kokende na banganda ya bato tala lelo bakoseli yo makambo epai ya bato wapi moye oyangana wapi moye otuna napekisa yo komata na bavoiture ya bato tala lelo loboko ebukani na aksidan ya voiture wapi moye oyangana soni etondi yo na misoko napekisa yo kodefaka bilamba ya bato tala lelo basengi yo nyongo na miso ya bato soni etondi yo na misoko wapi moye oyangana naloba nini ye ata ovimbani moto naloba nini naloba nini ye miso ebongwana kasi mate naloba nini naloba nini ye minoko ya zolo etalaka likolo te naloba nini naloba nini ye mino ebimaka mande fute naloba nini naloba nini ye mato elekaka moto te naloba nini naloba nini ye ata ovimbani moto naloba nini naloba nini ye miso ebongwana kasi mate naloba nini naloba nini ye minoko ya zolo etalaka likolo te naloba nini naloba nini ye mino ebimaka mande fute okalikoo